Πρέπει να ξεκινήσουμε και σήμερα με ένα τραγούδι που αφορά τον μήνα που έχει ξεκινήσει. Και είναι ο Σεπτέμβρης. Pale September με την Fiona Apple. Pale September. Η υπέροχη Fiona Apple ξεκινάει σήμερα με ένα τραγούδι όπως κάθε μέρα για τον μήνα που έχει μπει κανονικά και με τις βροχές που κανονικά πρέπει να υπάρχουν το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, 9/9 σήμερα. Το ένα το τραγούδι στο περίφημο άλμπουμ της Tidal ήταν το Pale September. Ο σταθμός μας εκπέμπει στους 99,5. Είναι 9/9 σήμερα και η εκπομπή αυτή ξεκίνησε εδώ, σε αυτόν τον σταθμό, πριν ένα χρόνο σαν σήμερα. 9/9. Γι' αυτό λοιπόν παίζουμε το τραγούδι πρώτα 99. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι 9-9. Ακούτε Βήμα FM στους 99,5. Σαν σήμερα ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, 9-9 και τότε. Συνεχίζουμε λοιπόν για δεύτερη χρονιά εδώ στο φιλόξενο Βήμα FM. Το πρώτο τραγούδι που παίξαμε ήταν το ένατο στο CD της Fiona Apple και λεγόταν Pale September. Αυτό που παίξαμε μόλις τώρα λεγόταν 99, δύο εννιάρια και πάλι, και το επόμενο και πάλι 99 μίλια από το Los Angeles με τον Albert Hammond. 99 miles from LA. Ήταν η Toto και είναι ο Albert Hammond. Να ευχαριστήσουμε την φίλη μας και ακροάτρια από πολύ παλιά, την Ελένη Μιλιώτη, που θυμήθηκε αυτά τα γενέθλια ενός έτους σήμερα, εδώ σε αυτό το σταθμό, και μου γράφει ο φανατικός οπαδός της Barbara Streisand, Κωστής Μπίτσιος, που έχει το άλμπουμ της τις επόμενες μέρες, κυκλοφορεί, ότι στις 9-9 του 1960 ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο Club The Bon Soir η Barbara Streisand. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου.

Μέσα σε μια χρονιά που δεν έχουν βγει σπουδαία άλμπουμ, όσο και αν δεν το θέλουν μερικοί που δεν πάνε τους Coldplay επειδή κάνουν επιτυχία, και αυτό πάντοτε είναι κάτι πολύ άσχημο στην εποχή μας να κάνει κάποιος επιτυχία, οι Coldplay έβγαλαν ένα αρκετά ενδιαφέρον άλμπουμ, ευπρεπές, και από εκεί ακούσαμε το Magic από το Ghost Stories. Στη συνέχεια θα ακούσουμε 4 τραγουδιστές που κυριαρχούν από την αρχή της χρονιάς με τα άλμπουμ τους. Τα λέγαμε για τον Sam Smith, ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο πικ η επιτυχία του. Και να, αυτή την εβδομάδα ξαναγύρισε στο νούμερο 1 της Βρετανίας, και αυτό δεν είναι τίποτα σε αυτό που θα συμβεί στην Αμερική το φθινόπωρο, καθώς θα προχωράει το φθινόπωρο. So unfadable. Λίγο πριν από τις ειδήσεις ακούσαμε το τραγούδι από το άλμπουμ του Sam Smith που είναι απόλυτα η χρονιά του. Το άλμπουμ λεγόταν In the Lonely Hour. Τώρα το άλμπουμ Multiply του Ed Sheeran. Επίσης από τα πιο καυτά ονόματα του 2014 ακούμε το Don't. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, don't laugh when my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, baby. Don't laugh when my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, baby. Couple weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't la, die with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh when my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Το τραγούδι λέγεται Don't από το καλό άλμπουμ του Ed Sheeran Multiply με παραγωγό τον Rick Rubin. Ο τέταρτος και ο τρίτος στη συνέχεια. Πάμε πρώτα στον τρίτο. Έχουμε παίξει 2 από τους 4 που έχουν ξεχωρίσει αυτή τη χρονιά με άλμπουμ τους. Και τον ακούτε συχνά από αυτή την εκπομπή. Ο George Ezra και ένα τραγούδι από το άλμπουμ του που λέγεται Wanted on Voyage. Why do you treat me so? Ooh. Why do you treat me so? We call to weep, and you cause me to mourn, you cause me to pack up my bags and leave home. Oh, why do you treat me so? Αυτά που θα έπρεπε να ακούγονται παντού. Did you hear the rain από τον George Ezra, και ο τέταρτος, για να συμπληρώσουμε τα τέσσερα άλμπουμ μαζί με τους Coldplay, πέντε άλμπουμ από αυτά που ξεχωρίζουν αυτή τη χρονιά, που έχουν κάνει και επιτυχία στην Βρετανία και την Αμερική, αλλά είναι και καλά, είναι το καινούριο του Σκοτσέζου Paolo Nutini. Λέγεται Diana το τραγούδι. In you. Asking. Nothing. Aching. Do you believe? In passion and romance, needing to be within us and around us. Diana, only way she knows when the soul is in flight. You set your body free, and under your light it glistens in all its fantasy. And there's a shiver of velvet tension from an astralized dimension emanating beneath our liberty. Who offer some love's whips and chains and perpetual parlor games. I stand for you, you open up to me. She says she wanted loneliness to go, but she won't give up for nothing. Diana, she loves me more when lessons or compromise. Diana, she loves me the only. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι και αν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Το 1896 κυκλοφόρησε στους ελληνικούς δρόμους το πρώτο αυτοκίνητο. Ήταν μονοκύλινδρο με κινητήρα 2 ύπων. Από τότε μέχρι σήμερα τα αυτοκίνητα άλλαξαν. Οι κύλινδροι έγιναν 6, 8 και παραπάνω. Οι ύποι έγιναν αμέτρητοι. Αλλά αυτό που παραμένει σταθερό τόσα χρόνια μετά είναι η σιγουριά και η αξιοπιστία της εταιρείας που τα ασφαλίζει. Της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σε κάθε δρόμο, σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε λεωφόρο, σε κάθε χωματόδρομο, νιώθουμε την ασφάλεια της Εθνικής. Με εκατομμύρια ασφαλισμένα αυτοκίνητα στα 123 χρόνια ιστορίας της, η Εθνική είναι στην πρώτη σκέψη των Ελλήνων όταν θέλουν ασφάλεια αυτοκινήτου. Ένας άνθρωπος, καλημέρα σας. Ο ασφαλιστής της Εθνικής, ένας 24ωρος αριθμός, το 18189, ή ένα κλικ στο διαδίκτυο αρκούν για να ανοίξει μπροστά σας ένας υπέροχος κόσμος ασφάλειας, κύρους, σιγουριάς και αξιοπιστίας. Ο κόσμος της Εθνικής. Της πρώτης ασφαλιστικής. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα υπουργεία είναι 18. Απάντησαν τα 12. 6 υπουργεία, επειδή κατάλαβαν ότι αν απαντήσουν θα βρεθούν χρεωμένα, δεν απάντησαν καθόλου. Γράψανε στα αρχή. Συγγνώμη, στα. Τα παλιά στα παπούτσια. Στα παπούτσια του. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, Νότης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαχρήστος, Βασίλης Χιώτης, στον Βήμα FM 99,5. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε σε όλα τα σημεία που παίρνουμε μηνύματα. Και για να πάμε στα γενέθλια για να ακούσουμε μερικά ωραία τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς. Σήμερα γεννήθηκε 9 Σεπτεμβρίου του 52 ένας σπουδαίος μουσικός, ο David Stewart. Αυτός που ήταν μαζί με την άλλη στους Eurythmics. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Dave Stewart, τον Eurythmics, και δεν έχει κάνει μόνο αυτά. Πάρα πολλά πράγματα. Σπουδαίος μουσικός Βρετανός ο Dave Stewart, που γεννήθηκε σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Αλλά 9 Σεπτεμβρίου του 1942 γεννήθηκε μια τραγουδίστρια που οι περισσότεροι από εσάς ίσως δεν την ξέρετε. Είναι όμως μια τραγουδίστρια που άφησε μερικά καταπληκτικά R&B τραγούδια, με classic από όλα αυτά το τραγούδι που θα παίξω τώρα και που λέγεται Mockingbird. Είναι από αυτά που λέμε έμεινε κλασικό για όσους παρακολουθούν αυτή τη μουσική. Mockingbird από την Inez Fox, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ακούσατε διαφορά? Αυτό εδώ που ακούσατε ήταν από βινήλιο. Καταλάβατε λοιπόν, όσοι μπορούν έτσι να αντιληφθούν τη διαφορά, τι διαφορά έχει ένα τραγούδι που γράφτηκε μάλιστα εκείνη την εποχή σε βινήλιο, όταν το ακούει κανένας, από το CD, ή καλά μην μιλάμε για τα διαδικτυακά και τα downloading. Inez και Charlie Fox και Mockingbird, και επειδή πάρα πολύ έχουν ζητήσει σήμερα σε όλα τα σημεία που παίρνουμε μηνύματα το 99 Love Balloons του συγκροτήματος Νένα, αυτό θα παίξουμε τώρα, έτσι, και το αφιερώνουμε, θέλω να το αφιερώσω, έχει έρθει ένα μήνυμα, είναι σαν Long Distance Dedication που έκανε κάποτε ο Casey Kasem, ο Νόντας το αφιερώνει στην Τίνα που ακούει τώρα στην Αττική Οδό, αν δεν έχει βγει από την Αττική Οδό. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons.